cadoul meu l-am adunat cu inima plină de dor și dragostea. Mă rog lui Dumnezeu să fii iubitul meu, îndrăgostit mereu, ca-n prima zi când ne-am iubit doar tu și eu. Mă rog lui Dumnezeu să fii iubitul meu, îndrăgostit mereu, ca-n prima zi când ne-am iubit doar tu și eu. Căci te-am iubit și te iubesc, dar tu ești tot ce am mai sfânt în viața mea pe acest pământ. Mă rog lui Dumnezeu să fii